przypomina sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś przesłuchanie sprawcy karambolu pod Gdańskiem. Co najmniej 7 osób zginęło w wyniku zawalenia się pomostu na wyspie Sapelo w amerykańskim stanie Georgia. Ulicami Warszawy przeszedł marsz przeciwko ekobójstwu dokonywanemu przez Rosję. Dziś przesłuchanie sprawcy karambolu na trasie S7 pod Gdańskiem. Wczoraj w nocy ciężarówka staranowała samochody na południowej obwodnicy miasta. 4 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. Według ustaleń śledczych ciężarówka, która staranowała inne samochody, jechała z prędkością prawie 90 km na godzinę. Sprawcy wypadku może grozić do 15 lat więzienia. Dziś zostanie przesłuchany, mówi Mariusz Duszyński z Gdańskiej Prokuratury Okręgowej. Prokurator zaplanował czynności z zatrzymanym 37-letnim kierowcą tira na niedzielę. Czynności powinny odbyć się po uzyskaniu przez prokuratora wyniku badania krwi. Nieoficjalnie wiadomo, że 37-letni kierowca tłumaczył policjantom, że się zagapił. Przeprowadzone na miejscu wypadku badania wykazały, że był trzeźwy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Co najmniej 7 osób zginęło w wyniku zawalenia się pomostu na nabrzeżu na wyspie Sapelo w amerykańskim stanie Georgia. Okoliczności wypadku nie są do tej pory znane, poinformował Reuters. Do wody wpadło co najmniej 20 osób. Liczba rannych nie jest jeszcze znana, podały w komunikacie prasowym lokalne władze. Śmigłowce i łodzie Straży Przybrzeżnej wyposażone w sonary prowadzą akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Większość osób odwiedzających wyspę brała udział w festiwalu z okazji Dnia Kultury. Pod hasłem Natura nie ma granic ulicami Warszawy przeszedł marsz przeciwko ekobójstwu dokonywanemu przez Rosję. Trasa pochodu organizowanego przez ruch społeczny U Animals przebiegła od Placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu. Jak mówił jeden z uczestników akcji, Mikołaj Petryga, kwestia zagrożenia ze strony Rosji nie dotyczy tylko Ukrainy. Ekobójstwo! To jest zbrodnia! To jest akcja wspólna Ukraińców i Polaków. Rosja już wpuściła miliony ton dwutlenku węgla do atmosfery. To jest kwestia, która dotyka nas wszystkich. Zagrożenie, które Rosja sprawia poprzez zagrożenie nuklearne, jest realnym zagrożeniem dla całego świata. Rzeczniczka Greenpeace Polska Katarzyna Bilewska zwraca uwagę, że kluczowym elementem rosyjskiej maszyny niszczenia jest ropa, która wciąż trafia na europejski rynek. Rosja cały czas zarabia pieniądze na sprzedawaniu krwawej ropy, sprzedając ją na zachód. Po Bałtyku pływa flota cienia, która sprzedaje rosyjską ropę do krajów zachodnich. Dzięki temu Kreml i cała rosyjska armia może mieć pieniądze na to, żeby bombardować ukraińskie miasta i wsie, żeby niszczyć dorobek Ukrainy. Według Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji Rosjanie popełnili prawie 2,5 tysiąca przestępstw przeciwko środowisku. 22 nagrody i jedno wyróżnienie specjalne wręczono na tegorocznym warszawskim festiwalu filmowym. Grand Prix otrzymał obraz Najeźdźcy Teodory Michaj z Rumunii. Film poświęcony jest problemom migracji oraz zderzenia światów wschodniego i zachodniego. Rywalizację na jubileuszowym 40. festiwalu wysoko ocenił jego dyrektor artystyczny Gustaw Kolanowski. Bardzo mnie cieszy ten przekrój, jaki został przedstawiony. To znaczy, tu zostały wyróżnione zarówno filmy z Europy i z Polski. To jest na przykład Nagroda Młodych Fipreski dla filmu Skrzyżowanie Dominiki Montean-Pańków, ale też z naprawdę dalszych krajów, jak na przykład wyróżnienie dla filmu Red Pass, czyli film tunezyjsko-polski, albo zwycięzca z konkursu Creme de la Creme, czyli Black Dog, również w konkursie Netpack. Cieszę się, że jest taka różnorodność i że te różne estetyki i światopoglądy zostały zauważone przez jurorów. Dziś ostatni dzień warszawskiego festiwalu filmowego. Wysypianie się i dobra dieta to podstawy budowania odporności na infekcje. Warto ograniczyć niezdrową żywność zawierającą cukry, radzi lekarz internista Michał Mularczyk. Każdy posiłek, który przyjmujemy, czyli wchodzi do przewodu pokarmowego, a przewód pokarmowy jest rurą, gdzie jest ciemno, ciepło i wilgotno, czyli potencjalnie miejscem do rozwoju patogenów, to każdy posiłek, który tam wchodzi, jest traktowany jako stan zapalny. Jeżeli damy cukry, które będą rozmnażały ten stan zapalny, będą utwierdzały organizm, że to jest jakiś stan zapalny niebezpieczny, to my przekierujemy naszą odporność w miejsce, w którym się nic złego nie dzieje. W związku z tym, jeżeli będziemy dawać rzeczy słodkie, to będziemy powodowali te fałszywe stany zapalne. Tymczasem niestety zapaleńców do słodyczy nie brakuje. Doktor Mularczyk dodał, że przy budowaniu odporności konieczne są także ruch i nawadnianie. Gdy infekcja już się pojawi, należy zwiększyć przyjmowanie witaminy C, a także suplementować cynk, jod i selen. Również należy ograniczyć posiłki do absolutnego minimum. Dieta, ruch i sen. Zdrowa Trójka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więc pora na trzeci element zdrowia, sport. Norbert Michalak. Piłkarze Krakowi przegrali przed własną publicznością z Lechem Poznań 0-2 w meczu 12 kolejki. Stracili też trzecie miejsce w tabeli, mówi trener Krakowi Dawid Kroczek. Pierwsza połowa była solidna w naszym wykonaniu i tak naprawdę jedna i druga drużyna mogła objąć prowadzenie. I zagraliśmy tutaj tak, jak my chcemy grać, czyli być zespołem, który idzie wysoko, odbiera piłkę, stworzy sytuację. Potrafiliśmy tworzyć zagrożenie, natomiast Lech był dobrze zorganizowany, był blisko siebie, zamykał przestrzenie pomiędzy liniami, też ciężko nam było tutaj szukać rozwiązań w tej fazie gry. Natomiast jeżeli chodzi o drugą część spotkania, wydaje mi się, że byliśmy trochę za pasywni w działaniach defensywnych i w pojedynkach. Lech wygrano w Krakowie w końcu. Po 4 latach odczarował stadion Krakowi. W innych meczach Jagiellonia Białystok pokonała w Lubinie Zagłębie 3-1. Motor Lublin nieznacznie przegrał z Widzewem Łódź 3-4. Siatkarze Bogdanki Lok Lublin wciąż niepokonani w meczu 7 kolejki Plus Ligi w Katowicach. Bogdanka wygrała z GKS-em 3-0 w 7 kolejce Plus Ligi. Drużyna z Lublina odniosła 7 ligowe zwycięstwo z rzędu i nadal pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w obecnym sezonie. W innym meczu Kuprum Stilon Gorzów przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3, a Skra Bełchatów wygrała z MKS-em Będzin. Finał nie rozczarował. Włoch Jannik Sinner w pokazowym meczu Six Kings Slam pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 6-7, 6-3, 6-3. Tym samym lider światowego rankingu mógł się zrewanżować za niedawną porażkę w finale w Pekinie. Oprócz wygranej Sinner również zarobił, bo za to zwycięstwo otrzymał 6 milionów dolarów. Trzy sześć milionów pada. Dziś bezchmurnie lub zachmurzenie małe, rano gdzieniegdzie mgły. W ciągu dnia na termometrach 12 stopni na wschodzie, około 15 w centrum, 19 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 8, niedziela. That's bardzo miła. Dzień dobry. Bed and breakfast. Spotykamy się w niedzielny poranek. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska audycję realizuje. Rafuzo. Dzień dobry i MacGyver. A wiesz czemu MacGyver dzisiaj? Opowiem ci historię, ale trochę później, dobrze? Muszę sobie ją ułożyć w głowie i przypomnieć nazwy mebli angielskie, żeby nie skompromitował się. Robert Grządowski tak naprawdę. Please do me, Robert. Witam również. place around. But some stupid with a flag on burned the place to the ground. Smoke on the water, a fire in the sky. Smoke on the water. The burned down, the gambling house. With an awful sound, Funky Claw was running in and out, pulling kids out of ground. When it all was over, we had to find another place. Swiss time was running out, it seemed that we would lose the race. Time is 8:13 and that was Senior Coconut, Smoke on the Water. Podobało ci się, widzę. Bardzo mi się podobało. Ciekawostka, Senior Coconut to jest Niemiec. Można nie było tego usłyszeć, ale to wybór, selekcja muzyczna Rafa Uzara. Już rozumiem, dlaczego przyszedłeś dzisiaj w poncho i w sombrero, no, i z wąsem do studia. Widzisz, o co chodzi. Latynoskie klimaty. Tak, pewnie nie lubisz jesieni, chcesz sobie rozgrzać. I love autumn, but I like a little bit of samba and in autumn time as well. Is there an autumn in England? Like a proper autumn in England? No, autumn starts in July and finishes in May. In England, it's all the year round. Like half of a year round. All the time, yeah. No, there is autumn, but it's in Poland, you can, there's a clear difference. In England, there's no difference at all, really. A którą wersję lubisz bardziej? Angielską czy tę polską? Jesień, zimę, wiosnę, lato i te cztery wyraźne pory roku. A czy są wyraźne w Polsce? Nie tak. Wiem. coraz mniej jak wyraźnie, w chłopach. Tak. I think Poland is clearer, isn't it? You know when you have jesień in Poland. In England, it's a little bit more blurred. So yes, Polish. So you wake up and you don't know what time of the year it is. It's raining all the time in England, all the time. I can say I love seasons. Yeah. I nawet wymyśliłem takie zdanie kiedyś, wiesz, że Mother Nature plays drums. Oh. And sets a rhythm for life. Oh, Mr. Poetry, thank you, Robert, that's great. Guys, the time is 8:15 exactly. If you have anything to tell us, anything at all, please write to us on bb@polskieradio.pl. Time is 8:19 exactly, and that was John Squire and Liam Gallagher from Oasis. Right, Robert, o co chodzi z tym MacGyver? MacGyver. Ja się czuję po prostu dzisiaj jak MacGyver bardzo, bo cały dzień wczoraj, to tak się mówi, no nie cały, ale powiedzmy, że pół dnia spędziłem wczoraj składając meble. Czyli pół godziny, tak. Z 6-7 godzin Assembling Furniture przez sobotę specjalnie do pokoju syna. Tak, tak. Tam był single bed, a desk, a chair, kind of a storage rack. To sporo było. For boxes. Mm. Yes. Now it's a proper schoolboy's room because my son is in the first grade. Okay. He's now very happy. What is the most frustrating thing for you in doing these składane furniture? My fingers. Because I have sausage fingers like King Charles, you know? Pork pie fingers, sausage fingers, tak, that's right. Te małe śrubeczki po prostu, które nie tylko trzeba przykręcić, to jest nie takie trudne, ale najpierw przytrzymać w odpowiednim miejscu przez ten ułamek sekundy, zanim śrubokręt już się dociśnie. Nie? There are two types of people. People who love this składane meble and the other people who hate it. Are you the one who kind of analyzes it and you love doing it, or you the kind of person who gets really angry and frustrated? Both. Ale wczoraj to było bardzo oczyszczające, wiesz, dla głowy, nie? Po całym tygodniu pracy, tempa, usiadłem w tym pokoju tatka, sobie razem składaliśmy, on trochę mi pomagał, ale przede wszystkim skupiony byłem na instrukcji i tych kolejnych krokach. W ogóle jakby świata nie było dookoła. So when your other half, your wife was asking you, how's it going, Robert? We go, oh, it's really tough, really difficult, really tough. We were going, yeah, it's easy. I don't know, I said it's easy, but I showed them my hands. Okay, mam takie odciski, wiesz, na dłoniach teraz, od tego śrubokręta. Mr. MacGyver. Fantastic, tak. I love it. Robert, it's happened. There's such big news in England now. Everybody is talking about Yeshin is one thing. Yes. Rain. It's raining again. It's a really big topic. Mm-hmm. Everybody is talking about this. There's only one topic in England. It's not Brexit. It's not flooding. It's we have a German manager. A, słyszałeś na tak, pewno. Tak, trener reprezentacji Anglii, nowy to Thomas Tuchel. Jest Niemcem. Koszmar. Ale na pewno, naprawdę? No, no, połowa myśli, że to koszmar, połowa myśli, że o, niech będzie Niemcem. Może być żeby nawet, wygrywali tylko. Żeby wygrywali, znaczy, żeby wygrali, wiesz co? Mm-hmm. It's coming home. It's coming home, może wreszcie, może bliżej niż było. So, everybody's talking about this, Robert. It's incredible that... Czyli włączasz telefon, włączasz internet, włączasz telewizor, włączasz, Tuchel, otwierasz Tuchel, lodówkę, Tuchel. Tak, mikrofalówka, everything. So Thomas Tuchel, who is a German, has become England's manager. Do you think it would happen in Poland? Do you think Poland would ever have a German manager? Nie. Czyli szkoleniowiec. Ale to historia byłaby dokładnie taka sama. Myślisz? Myślę, że podobne głosy by się pojawiały. Niesamowite. Tuchel is the manager. Massive news. Yes. Thomas Tuchel has been unveiled as the England manager. And I'm going to be honest, mate. I've been watching, you know, Sky. I've been listening to Talk Sport all day, hearing people's opinions, big people in the world of football. And I'm actually really disappointed of the statements and what I'm hearing about the garbage that's coming out about him being German and the fact that we have to have an English manager as... you know, as the English national coach, I'm really disappointed. We have got the best man for the job. It's a brilliant appointment in Thomas Tuchel. Who cares that he's German? No i właśnie są tacy, którzy jednak zastanawiają się nad tym, czy powinien być Niemcem. A w ogóle nie mówi się o tym, że Thomas Tuchel doprowadził Chelsea w 2021 roku do zwycięstwa w Lidze Mistrzów na przykład. Coś już tam PSG robił, prawda? Prawda, tak. Bajennie tak. Coś tam też robił. Borussia Dortmund ma doświadczenie, ale to nie ma znaczenia. I'm interested what our fantastic listeners think. Do you think we could have, you could have a German coach? Would that be okay? Czy trener z Niemiec mógłby prowadzić reprezentację Polski? Is that a possibility? Well, we'd like to know. To ciekawe pytanie. Write to us on bb@polskieradio.pl or phone us on 2 2 7 3. But of course, we've been listening to the fans, we've been talking to the fans, what they think in England about this. And the fans, some are happy, some are not. It's a good appointment, but you can't be German and manage England. It don't make sense. 100%. It don't make sense. It don't make sense. Manchester, na północy. Yes, it doesn't make sense. But other fans are quite happy. As long as he does the job and we win something, I don't really care. If he can manage us, then well done to him. You know, why not? Okay, he may be German, but hey, it's not the first time we've had a foreign manager, is it? No nie pierwszy raz mają Anglicy zagranicznego szkoleniowca, tylko wcześniej to był Szwed i Włoch, Eriksson i Capello. That's right. I to robi różnicę? Robi różnicę. You have to know the culture. I think I've been listening to the players who played with Sven, who played with Capello, and they said he just didn't understand the culture. They didn't understand the culture. What has Poland had? Leon and Ben Hacker, wasn't it? Holender, tak, Leo Benhacker. Who else? No był Paolo Sousa ostatnio i Fernando Santos. I to nie były udane projekty, te reprezentacje Polski. Ale myślę, że kwestia zagranicznego szkoleniowca to jest zawsze do rozważenia, bo mamy futbol międzynarodowy, prawda? Ale rzeczywiście presja, z jaką może się mierzyć akurat niemiecki trener w angielskiej reprezentacji, czy mierzyłby się niemiecki trener w polskiej reprezentacji, związana właśnie z historycznymi, kulturowymi sprawami, sprawia, że to będzie trudniejsze. Jeszcze lepiej muszą zagrać, niż by zagrali, żeby docenić. Może odwrotnie. Maybe there'll be some lose. It'd be like, oh, I don't have all the pressure of being Polish and having to win with Poland. I can just play good football. Do you know? No, jeśli się nie czyta komentarzy w internecie. Let us know. Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, do I take that girl? What could that mean? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head. And then I heard her say one more time. Hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass, raised it to her lips, and just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, take the wine, take that girl, take the wine, take that girl, come on, come on, come on, take the wine, take that girl, yeah, it's all yours. That was, of course, Eric Burdon, Spill the Wine. The time is 8:33. Muzyczna selekcja, za nią odpowiada Raf Uzara. Rozmawiamy dziś trochę o piłce. To bardzo miłe rozmawiać o piłce, ale dużo kontrowersji wywołuje w Anglii zatrudnienie Thomasa Tuchela, aka Tadzia Norka, na stanowisku szkoleniowca reprezentacji Anglii. Komentarze tego Niemca. Tak, właśnie Niemca, i to jest najważniejsze. Komentarze kibiców różne, komentarze ekspertów, byłych zawodników, jak one brzmią? Różnie. Właśnie. Też. That's the problem, that everyone's tolerancyjny, etc. Everyone's open, everyone's tolerant, but still there are commentary from really, really, really big people about, well, what's the problem with English managers? Why not? I mean, Harry Redknapp is a very, very famous manager. And this is what he said, for example. I want an Englishman to manage England. You know, I'm very patriotic. I think we should have an English manager. But obviously the field was very small to choose from, because Englishmen don't get jobs managing in the Premier League very often now. All the clubs are owned by foreign owners, and when they bring a manager in, they bring a foreign manager. czyli zagraniczni trenerzy prowadzą angielskie kluby. Pep Guardiola w Manchesterze City, to Manchester United, Liverpool, Aston Villa, te najmocniejsze obecnie drużyny, Tottenham i tak dalej, prowadzą zagraniczni trenerzy. No to czemu miałby nagle Anglik... Są zagraniczni. Tak, tak. I czemu nagle Anglik skąd miałby być wzięty, żeby prowadzić drużynę angielską? That's the problem. That's narodową. The problem. So you can, you know, you hear people talking and you can hear a little bit of pretensy in their voice. They're saying, well, you know, all these foreigners. So niby tolerancyjni, ale nie, za dużo jest tych zagranicznych. That's what they're saying, which is really, really surprising. So I think it's half-half at the moment, but you know... people like Gary Lineker, a legend. Polish people don't like Gary Lineker because he scored lots of goals against them. But Gary Lineker even said things about it as well. I genuinely believe that national team football, particularly with the big nations, I think the managers should be from the national team, from the country that they are. You know, if you look around the big nations in world football, Brazil, they've always had a Brazilian coach, although they are rumoured to be looking at someone like Ancelotti for the next job. Argentina, Argentinian coaches. Germany have never had anything but a German coach. Same with Italy. Same with Spain. Why are England doing that? Because for some reason, English football has not produced a plethora of English, of brilliant coaches. No, właśnie. Germany have always had a German manager. Spain have always had a Spanish manager. What's the problem? Nie ma angielskich trenerów na wysokim poziomie. Właśnie. What would you do then? Do you think it's okay? Tak. Tak? No problem? Dałbym szansę. Dałbym you szansę would? Tomasowi Tuchelowi, zwłaszcza, of że on course. Sam przecież mówi po angielsku bardzo dobrze. Pracował w Premier League. To nie jest człowiek znikąd. Jak na przykład w przypadku polskim był Fernando Santos czy Paulo Souza, którzy pojawili się tutaj i mam wrażenie niespecjalnie byli w stanie dogadać z piłkarzami. That's the problem, isn't it? Communication is the big problem. It's being able, you know, you have translators and interpreters, but the problem is understanding the culture. Do you think Paulo Souza and the other guy whose name I've forgotten. Do you think he understood Polish culture? Nope. Exactly. Messed it up, messed it up, messed it up all for you. The time is 8:40. This is Bed and Breakfast. Skandal w Anglii. Mamy Niemca. Naprawdę, to jest duży skandal. People are really, really surprised. Are really surprised that why can't we have our own person? Why Ciekawe, czy polscy kibice też tak reagowaliby na niemieckiego trenera w polskiej reprezentacji? Depends, czy państwo by zareagowali w taki sposób, że nie może być, nie nawet Jurgen Klopp, ale nie może być, bo mówi szprecha po niemiecku od urodzenia. To nie może być polskim trenerem. Ciekawe. bb@polskieradio.pl. Zbyszek has written to us and said, well, let's just get the best man for the job. Okay, okay, I agree. Please let us know. Na przykład Top, trenera Top, Zibi Top, jak było z Paulo Sousą. To też miał być najlepszy człowiek na to miejsce. I think if you got Pep Guardiola, it would be okay. You know, you get the best. No takiego mamy, takiego polskiego Guardiola teraz. Well, yes, no comment. Anyway, we talked to the players, the former players, what they thought. Gary Neville. Gary Neville is the former Manchester United footballer, and he was asked what he thought about Thomas Tuchel, a German, becoming the head honcho for England. I'm shocked. I'll be honest with you, I'm shocked. I'm shocked tonight. I don't want this to be about Thomas Tuchel. It's nothing to do with Thomas Tuchel. I'm shocked tonight that England have appointed a international coach. Szokowany jest. Słuchacz, czyli mamy takie trzy grupy. Jedni mówią, że nie ma problemu. Drudzy mówią, że Niemiec nie może być po prostu trenerem i to jest źle. A trzecia to ci zawiedzeni, że to nie jest Anglik i już nieważne z jakiego kraju, ale z innego. Owszem, yeah. We've got a question, maybe for you actually. Słuchacz, jak w temacie, dlaczego o trenerze reprezentacji mówimy manager, a nie coach? W ogóle dlaczego Anglicy mówią manager, a nie coach? Because, that's a great question, Mr. Słuchacz, or Miss Słuchacz. Because in England, the manager usually was dealing with everything in the club. Not only coaching, but he was also doing everything. Transfers. You know, literally everything. Alex Ferguson is a good example, or Brian Clough. Even cooking? Pardon? Even cooking? Apparently so. Pep Guardiola podobno zajmuje się też kuchnią. Aha, i dietami zawodników. Podobno tak. But anyway, that's mainly the difference, that trener doesn't mean trener, but it also means if you like leader, zespołu, manager, that's why. I hope that answers the question. A propos menadżerów, może posłuchamy menadżera jeszcze. Yeah, samego. Why not? Mr. Tuchel, he himself was asked what he thought about being a German and a German managing the England team, and he had to apologize. He said sorry for something. What would your message be, though, to those fans who would have preferred the England team to be managed by an English coach? And do you understand that position? I'm sorry. I just have a German passport, but all of these supporters also felt my passion for the English Premier League, my passion for the country, how I love to live here and how I love to work here. So my memories are on the highest level of that, that played a huge role. And hopefully I can convince them and show them and prove them that I'm proud to be the English manager. I will do everything to show respect to this role and to this country. Dobra praca PR-owców z przygotowaniem tej wypowiedzi. Myślisz? Tak. I'm sorry, I have a German passport. I did not want to. Ale powiedziane dokładnie to, co trzeba. Już niezależnie od akcentu, chociaż trzeba przyznać, że brzmi trochę Thomas Tuchel jak Hans Landa grany przez Christopha Waltza w Bękartach Wojny. Ooh, that's a bingo. Is that the way you say it? That's a bingo? You just say bingo. Bingo! Have fun! O, legendarna scena. Bękarty wojny Quentina Tarantino. O, Raf Uzar poprawił sombrero. Want you around. Those pretty faces always made you I think at the worst point in the Premiership, of course, in England, 65% of managers, coaches were foreign, weren't English, which was really surprising. Mm-hmm. But the conclusion is, as we talked about before, it's not important who's your manager, who's your coach. It's important what the players do on the pitch. To piłkarze grają na końcu. I to jest właśnie polski kazus. Zmieniamy trenerów, analizujemy ich pomysły. A koniec końców to piłkarze wychodzą na boisko i to oni muszą grać, strzelać gole, brać odpowiedzialność. Konkluzja? Zmieni graczy? Tak. Exactly. Wszystkich. Zostawiłbym tylko Roberta Lewandowskiego. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Full of stars, 8:51. This is Bed and Breakfast. Or this was Bed and Breakfast. We are now coming to a close, Mr. Robert. Były latynoskie klimaty, przez moment taki jesienny dreszcz mógł nas złapać słuchając Beth. Ale chyba zakończył. Dreszcz? Ja, bo lubię to słowo, wiesz? Nie deszcz? Ja zawsze dreszcz w ogóle ma tyle rymów, że jak piszesz wiersz i chcesz, żeby był klimatyczny, to możesz dopasować dreszcz do wszystkiego. Używałeś AI, żeby dojść do tego? Nie. Lata doświadczeń. I'll check AI. Ale dobrze, było zbyt jesiennie. Musimy zakończyć pozytywnie. Co masz dla nas na koniec? Stevie Wonder? What do you think about Stevie Wonder? I love Stevie Wonder. I wonder why it's Stevie Wonder. Oh, look at you. Robert Grzędowski. I Rafał Uzar. I Katarzyna Frys-Wojtkowska. Kasia Fels, thank you. See ya. Music is a world within itself, with a language we all understand. Opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away in Dr. A when the people start to move. They can feel it all over.